Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui tentang an-nawasib yang menasabkan fi'il mudhari' secara langsung tanpa bantuan an yang tersimpan sesudahnya. Adapun yang termasuk an nawasib binafsih ada empat: an, lan, kai, idan. Ini yang disepakati oleh ahli nahwu, Basra dan Kufar. Adapun bentuk an-nawasib yang kedua adalah an-nawasib yang menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an yang tersimpan, dan ini hanya diakui oleh ahli nahwu Kufah. Ahli nahwu Basrah tidak mengakuinya dan menganggap itu semuanya adalah an yang menasabkan, sehingga cukup diwakili dengan an yang sudah kita bahas. Taib. Kita lanjutkan pembahasannya. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, an-nawasibu bi'an mudmaratan ba'dahu kismani jawazan wa wujuban. An-nawasib yang menasabkan dengan bantuan an yang tersembunyi sesudahnya dibagi lagi menjadi dua kelompok, ada yang jawazan, ada yang wujuban. Wal murad bil jawaz jawazu idhariha fil kalam wa ibmariha. Dimaksud dengan jawazan adalah boleh ditampilkan dalam kalam, boleh pula disembunyikan. Wal murad bil wujub adamu jawazi idhariha fil kalam. Yang dimaksud wujuban ialah tidak boleh ditampilkan dalam suatu kalam. Al-mas'alatu al-khamisah an-nawasib bi'an mudmaratan ba'dahu jawazan khamsatun. Nawasib yang menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an yang tersimpan setelahnya secara jawazan, jadi boleh tampil annya, boleh tidak. Ini ada lima. Wahia al-awwal lam mukai wa yuqalu laha lam ta'lil. Yang pertama adalah lam kai, bisa disebut juga dengan lam ta'lil. Wa syartu alla yaqtarina al-fi'la bila an-nafiyah aw az-za'idah. dengan syarat fi'ilnya tidak diiringi oleh la nafiyah atau zaidah. Nahwu qawli ta'ala wa umirna linuslima li rabbil alamin. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa umirna linuslima li rabbil alamin, dan kita diperintah untuk berserah diri kepada rabbul alamin. Linuslima di sini fi'il mudhari' nasab, yang menasabkan ialah lam kai atau lam ta'lil, dengan bantuan an yang tersimpan secara jawazan. Ai li an nuslima, tidak diiringi oleh la nafiyah atau la zaidah fi'ilnya, berarti memenuhi syarat jawazan ya. Annya boleh tampil, boleh tidak. Fa ini turina bila annafiyah awiz zaidah wajib idharuha. Kalau fi'ilnya diiringi dengan la nafiyah atau zaidah, maka wajib annya ditampilkan. Fal awal lahu qawli ta'ala li alla yakuna linnasi ala Allah ya hujjah ba'da rasul. Contoh yang pertama diiringi dengan la nafiyah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala li alla, asalnya li an la, diidghamkan li alla. Di Allah yakuna linnasi ala Allah ya hujjah ba'da rasul, agar umat manusia tidak lagi beralasan kepada Allah setelah diutusnya para rasul. Di sini yakuna fi'il mudhari' nasab, yang menasabkan ialah lam kha'. Nah, dengan bantuan an, tapi annya wajib ditampakkan, gak boleh disembunyikan. Kenapa? Karena diiringi dengan la nafiyah fi'ilnya, li alla ya. Wasani, contoh yang kedua, yakni yang diiringi dengan la zaidah. Nahu qawli ta'ala li alla ya'lama ahlul kitab, agar ahlul kitab mengetahuinya. Nah, di sini ya'lama fi'il mudhari' dinasabkan, yang menasabkan ialah lam kai atau lam ta'lil, dengan bantuan an, tapi annya harus ditampakkan karena fi'ilnya diiringi dengan la zaidah. Di alla, asalnya di anlah, itu la zaidah, tidak ada artinya. Tapi untuk menguatkan pernyataan, sungguh agar ahli kitab mengetahui. Tapi kalau tidak diiringi dengan la nafiyah atau la zaidah, maka an yang menasabkan fi'il mudhari', yang membantu kajanya lam kai atau lam ta'lil, sifatnya apa? Jawazan. Boleh tampil, boleh tidak. Asani, wasalis, warabi, wal khamis. Nah, dikasih angka seperti itu ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Asani, wasalis, wal kha, warabi, wal khamis. al-wawu wal-fa'u wa thumma wa'au al-atifat ala ismil khalis. Wawu ataf, fa ataf, summa ataf, au ataf, yakni huruf ataf yang atafnya kepada ismun khalis. Jadi sebelum ataf itu berupa ismun khalis. Wal murad bismillah khalis wal jamid masdaran kana au ghairaha. Yang dimaksud dengan ismun khalis di sini ialah isim jamid, bukan isim sifat, baik yang berbentuk masdar atau selain masdar. Jadi kalau ada fi'il mudhari' nasab terletak setelah wawu ataf atau fa ataf atau summa ataf atau au ataf, yang mana sebelumnya adalah ismul khalis, yakni isim jamid, baik berbentuk masdar atau selain masdar, maka fi'il mudhari tadi ialah nasab dengan wawu, fa, summa, dan au ataf tadi dengan bantuan an yang tersimpan secara jawazan, yakni boleh tampil, boleh tidak. Nahwu lubsu aba'atin wa taqarra aini memakai abaya. Abaya itu baju jubah wanita ya. Wataqarra aini, dan sejuklah pandangan mataku. Di sini taqarra nasab, yang menasabkan ialah wawu ataf dengan bantuan an yang tersimpan secara jawazan. Syaratnya atafnya kepada ismun khalis, yaitu isim jamid yang berbentuk masdar atau selain masdar. Ini aba'ah itu na'am jamid selain masdar. Jadi boleh wa taqarra aini, boleh wa antaqarra aini. Annya boleh tampil, boleh tidak. Laula tawaqqu'u mu'tarrin fa uradhiyahu. Seandainya tidak terjadi celaan, maka aku akan ridho kepadanya. Perhatikan fa'ur biyahu, fi'il mudhari'nya nasab, yang menasabkan ialah fa atau dengan bantuan an yang tersimpan secara jawazan. Syaratnya fa'ataf tadi atafnya kepada ismul khalis, yakni isim jamid yang berbentuk masdar atau selain masdar, yakni tawakku. Atafnya kepada tawakku berarti ini masdar ya, tawakku ayat tawakku tawakuan tawakku, sehingga fi'il mudhari' tadi dinasabkan oleh fa'ataf tadi dengan bantuan an yang tersimpan secara jawazan. Boleh tampil, boleh tidak. Boleh fa'ur biyahu, boleh fa'an ur biyahu. Contoh yang ketiga, ini waqatali sulaikan summa akilahu. Sungguh aku dan pembunuhanku terhadap si Sulaik. Kemudian aku membayar denda kepadanya, membayar dendanya. Ya. Perhatikan, summa akilahu. Fil mudhari'nya nasab, yang menasabkan ialah summa huruf ataf dengan bantuan an yang tersimpan secara jawazan. Syaratnya atafnya kepada ismul khalis, yaitu isim jamid baik berupa masdar atau yang lain. Nah, di sini wa qatali, qatali itu masdar, sehingga an yang tersimpan sifatnya jawazan, boleh tampil boleh tidak, boleh summa akilahu, boleh summa an akilahu. Yang keempat wa qawlihi ta'ala, ini contohnya, au yursila rasulan, perhatikan au yursila, fi'il mudhari'nya dinasab, yang menasabkan ialah au ataf yang syaratnya ialah ataf kepada ismun khalis, ya ini isim jamid yakni masdar atau selain masdar, yang penting jamid. Baik, mana isim jamidnya? Kita lihat surat As-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin au yursila rasulan. Nah, di sini atafnya kepada wahyan, masdar ya. Sehingga an yang tersimpan itu sifatnya jawazan. Boleh au yursila, boleh au ayursila. Nah, jadi kesimpulannya anna wasib bi an mubmar ba'da jawazan ada lima, yakni lam kai atau lam takdil, kemudian wawu ataf, kemudian fa ataf, kemudian summa ataf, kemudian au ataf. Syaratnya atafnya kepada apa? Ismul khalis. Apa yang dimaksud dengan ismul khalis? Isim jamid, baik yang berbentuk masdar ataupun yang lain. Disebut jawazan, annya boleh tampil, boleh tidak. Al-mas'alatu as-sadisah, masalah yang keenam. An-nawasib bi'an mubmaratan ba'dahu wujuban sittatun. An-nawasib yang menasabkan dengan bantuan an yang tersimpan setelahnya secara wajib ada enam. Wahia al-awwal kai al-jarah bisyarti adamil masbuqati bilam lafdhan au takdiran. Ini kai yang termasuk huruf jar dengan syarat tidak didahului oleh lam, baik yang nampak atau dikira-kirakan. Nah, ini ya, kalau didahului oleh lam secara jelas nampak lamnya atau diniati keberadaan lam itu dengan dikira-kirakan, maka kai menasabkan fi'il mudhari' binafsih. Seperti pembahasan yang dulu. Tapi kalau kainya ini tidak didahului oleh lam, baik yang nampak atau yang dikira-kirakan, maka kai disebut kai al-jarah, termasuk nawasib yang menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an yang tersimpan secara apa ini? Wujuban. Ya sama-sama menasabkan, tapi beda kelas. Yang pertama langsung nasab fi'il mudhari'nya tanpa bantuan an, yang ini baru bisa menasabkan dengan bantuan an yang tersimpan secara wujuban. Enggak boleh tampil annya ya. Nahu jitu kai tukrimani, kai tukrimani, fi'il mudhari'nya nasab, yang menasabkan ialah kai dengan bantuan an yang tersimpan secara wujuban. Takdirnya ialah an tukrimani, tapi an yang enggak boleh tampil. Nah, contohnya sama dengan kai yang menasabkan fi'il mudhari' secara langsung. Itu kai tukrimani, cuma penjelasannya beda. Kalau yang kai menasabkan secara langsung, kainya harus didahului oleh lam secara jelas atau dikira-kirakan. Jadi kai tukrimani, kalau dikira-kirakan likai tukrimani, berarti tukrimani tadi nasabnya dengan sebab kai itu sendiri tanpa bantuan an. Tapi kalau sudah enggak didahului oleh lam secara jelas maupun secara perkiraan, maka kainya menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an yang tersimpan secara apa? Wujuban. Tsani lamul juhud wa hiya al masbuqatu bima kana aw lam yakun. Yang kedua lamul juhud. Lam juhud itu ialah lam yang didahului oleh lafad makana atau lam yakun. Makana atau lam yakun. Jadi kalau ada lam, sebelumnya ada lafad makana atau lam yakun, maka namanya lamul juhud. Fi'il mudhari sesudahnya nasab dengan bantuan an yang tersimpan secara apa ini? Wujuban, enggak boleh ditampilkan. Fal awal, contoh yang pertama, yakni didahului oleh makana. Nahwu qawli ta'ala wa ma kana Allahu liyubi'a imanakum. Sungguh Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, yakni sholat kalian. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Sungguh Allah tidak akan mengadab mereka. Perhatikan liyudhi'a. Ini fi'il mudhari' nasab. Yang menasabkan ialah lamul juhud dengan bantuan an yang tersimpan secara wujuban di li ayyudia, tapi hanya enggak boleh tampil ya, disebut lam juhud karena terletak setelah makana. Wa makana Allahu liyu'adzibahum, liyu'adzibahum fi'il mudhari'nya nasab, yang menasabkan ialah lam juhud dengan bantuan an yang tersimpan secara wujuban, disebut lam juhud karena terletak setelah lafad makana. Wasani, contoh yang kedua, yakni setelah lafad lam yakun. Nahu qawli ta'ala lam yakunillahu liyaghfiralahum. Liyaghfiralahum. Sungguh Allah tidak akan mengampuni mereka. Perhatikan liyaghfira, fi'il mudhari' nasab, yang menasabkan ya lamul juhud dengan bantuan an yang tersimpan secara wujuban ya, takdirnya liyaghfira tapi enggak boleh tampil alnya ya, disebut lam juhud karena terletak setelah lafaz lam yakun. Tayyib ats-tsalits hatta syarti ayyakun al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Yang ketiga ialah hatta, ini yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang tersimpan secara wujuban dengan syarat fi'il setelah hatta maknanya istiqbal atau akan datang. Nahwu qawli ta'ala hatta yarji'a ilaina Musa. Yarji'a fi'il mudhari nasab, yang menasabkan ialah hatta dengan bantuan an yang tersimpan secara wujuban. Nah, yarji'a berarti makna fi'il mudhari'nya akan datang, bukan sekarang ya, sebagai syarat si hatta tadi. Hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa kembali kepada kita. Walaha makna yani indal jumhur, hatta memiliki dua makna menurut jumhur ahli nahwu. Al awal al ghayah ay bi makna ila, yaitu artinya sampai, yaitu maknanya sama dengan ila. Nahwu qawli ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu, yakni kematian. Ila ayat tiak kaliyakin. Makna kata di situ ialah sampai atau lil ghayah. Maknanya sama dengan ila. Asani at ta'lil. Ai bi makna kai, artinya supaya. Ya, atau agar supaya. Semakna dengan kai. Nahu aslamtu hatta adkhulal jannah, ay kai adkhulal jannah, aku masuk Islam supaya bisa masuk surga, ay kai adkhulal jannah. Arabi au bimakna ila au illah au. Ini bukan huruf ataf ya, tapi termasuk nawasib yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang tersimpan secara wujuban. Syaratnya au tadi maknanya ialah ila sampai atau ke atau illa kecuali. Kalau maknanya selain ini, maka aunya atof biasa. Ya. Fal awal, contoh yang pertama yang maknanya sampai atau ilah. Nahu la astasilanna as-sa'ba au udrikal muna. Sungguh aku akan berusaha mempermudah perkara-perkara yang sulit. Au udrikal muna, sampai aku berjumpa dengan apa ini? Kematian. Ai ila an udrikal muna. Muna itu bisa kematian, sampai mati atau sampai cita-citaku atau angan-anganku tercapai. Di sini au artinya ialah ilah. Berarti utrika fi'il mudhari nasab, yang menasabkan ialah au yang maknanya ilah dengan bantuan an yang tersimpan secara wujuban. Annya enggak boleh tampil. Wasani yang kedua yang artinya ialah ilah kecuali. Nahwu kasartu qubaha au tastaqima. Tastaqima ini alifnya itu ditambahkan untuk kepantasan dalam syair ya. Asalnya ya enggak pakai alif. Au tastaqima. Ai illa an tastaqima. Kasih illah ya. Ai illa an tastaqima. Jadi makna au di sini ialah illah kecuali. Tastaqima fi'il mudhari' nasab, yang menasabkan ialah au yang artinya ialah illah dengan bantuan an yang tersimpan secara wujuban. Al khamis was sadis, yang kelima dan yang keenam, fa'us sababiyah wa wawul ma'iyah masbuqataini binafyin mahbin au talabin bil fi'li. Jadi fa'us sababiyah dan wawul ma'iyah syaratnya didahului oleh nafi murni atau tolab yang berbentuk fi'il. Nahwu qawli ta'ala la yuqba alaihim fayamutu. Fayamutu fi'il mudhari' nasab, tandanya membuang nun karena termasuk al-af'alul khamsah atau amthilatul khamsah. Fa'nya namanya fa' sababiyah karena didahului oleh apa ini? Nafi. La yuqba alaihim, tidaklah diputuskan perkara mereka. Fayamutu, yang menyebabkan mereka mati. Wala tatghaw fihi fayakhilla alaikum ghadabi. Fayahillah nasab, yang menasabkan ialah fa' sababiyah dengan bantuan an yang tersimpan secara wujuban. Disebut fa' sababiyah karena terletak setelah nafi. Setelah apa ini? Tolab bil fi'li. Itu tolab itu macam-macam ya. Ada tolab bil fi'li, berarti fi'il fi'il nahi. Wala tatghaw fi, janganlah kalian melampaui batas dalam perkara itu yang menyebabkan halal kemarahanku atas kalian. Wa ya'lam as-sabirin, طيب. Ali Imran ayat yang ke 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya'lama nasab, yang menasabkan ialah wawul ma'iyah dengan bantuan an yang tersimpan secara wajib ujuban, ya. Sebut wawul ma'iyah karena didahului oleh nafi, yaitu walamma ya'lamillahu lamma, ya. Ayat sebelumnya la ta'kulis samaka wa tashrabal laban, janganlah kamu makan ikan bersamaan dengan minum susu. Kalau mau ya dipisah agak ada jarak, ya. Kalau sedang bakar-bakar ikan, minumnya langsung susu, nah, itu membahayakan kesehatan. Harus ada jaraknya, ya. Nah, supaya enggak keracunan. Keracunan ikan atau keracunan susu. Taib watasroba nasab fi'il mudhari'nya, yang menasabkan ialah wawu ma'iyah dengan bantuan an yang tersimpan secara wujuban, ay wa antasroba. Nah, disebut wawu ma'iyah karena didahului oleh tolab bil fi'li, yakni fi'il nahi la ta'kulis samar. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang an-nawasib. Adapun materi imtihan kalian persiapkan, ya. Kamis besok tidak, Kamisnya lagi insyaallah. Materi imtihannya ialah hal tamyiz dan al-mustasna. Tiga. Hal tamyiz dan mustasna.